سواری اچھی ہے، مسلمان آج فوج نکل رہے کل ہم ان کو پکڑ لیں گے، ان میں سے کیا مالی سے ماری بھی تھے، ہلال ابن امیہ تھے، مولانا ابن ربیع تین آدمی تھے جو اسی اس بیس میں رکھ کر کے اور پھر وقت نکل گیا، انہوں نے سوچا کہ اب تو بہت دور نکل گئے، اب جانا مشکل ہے، ان کو پا لینا مشکل ہے، اس وجہ سے وہ پورے رہ گئے۔ جب رسول ہند سے واپس آئے تو یہ خراب پہ مالی کرتے تو میرے سامنے دنیا دہی ہوگی، ہر نہیں بس جی جس قدر غم ہو سکتا ہے انہیں آ کے مجھے اور پھر میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا کہ میں بیٹھ گیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ اور تھے جو عرض کرتے تھے جھوٹ آ کر کے کہ رسول میں اس وجہ سے نہیں جا سکا، آگے اس وجہ سے نہیں جا سکا، پہلے بھی لوگوں نے اجازت مانگی، اب رسول جب واپس آئے اس وقت بھی اس کو پیش کر کے اور رسول کی ظاہر سزا مندی لے لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر پیر رسول کو گویا ایک بڑا سا ایسا انداز جس کو کہیں گے ملامت کا اندر، اب اللہ پہلے معاف کر دیا، اس کے بعد پھر گویا انکار کیا، اب اللہ لما آپ نے کیوں ان کو اجازت دی، اب اللہ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا في سبيل الله، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے، انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم في ريبهم يترددون، ان کے دل میں شک ہے، وہ ایمان نہیں ان کا مضبوط ہے، ایمان نہیں لا اللہ پر، اس وجہ سے وہ تردد پڑھ کر کے آپ سے اجازت مانگیں گے۔ تو حضرت صاحب بن مالک کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹ بول کر کے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی فساد اور بلاوت کی زبانی دی تھی کہ اگر میں بڑے سے بڑے دنیا کے لیے بڑے سے بڑے آدمی کے پاس بات کر کے اس سے نکل جاؤں، مجھے یقین ہے میں اس کو جھوٹ اس کے سامنے جھوٹ کو سچ ثابت کر کے نکل جاؤں گا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر ان کے ساتھ اگر یہ معاملہ کروں گا تو کل یہ اللہ تعالیٰ خبر دے دے گا کہ یہ جھوٹ ہے، اس وجہ سے میں نے کام خوش نہیں کیا۔ اسی طرح ہلال بن امیہ اور مولانا رشید ربیع بھی سب گھر میں بیٹھ گئے، اس کے بعد پیارا رسول نے گئے، پیارا رسول نماز پڑھائے، سلام کیا، پیارا رسول نے جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ پھر پیارا رسول جب اختلاف سے پھسارے ہوتے ہیں، میں نماز پڑھا رہا تو کنچوں سے دیکھتا کہ کیا پیارا رسول میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت بھی آپ مجھے نہیں دیکھتے، پھر آپ نے سب سے کہہ دیا کہ ان سے نہ بول رہی ہے، جس کو کہتے ہیں حجر، یعنی دنیا تنگ کرنے کی ایک بات ہے، جس کو بائی کاٹ کاٹ باہر جو بھی آپ کر لیں، پہلے پیارا رسول نے کہا کوئی ان سے نہ بولے سوائے اس کی بیوی کے، کوئی ان سے نہ بولے، اللہ تعالیٰ اس کی تصویر کیجیے، وہ باہر پتا رہے کہ میں سب کو مارا ہوں، دنیا اپنی تمام وساطوں، زمین اپنی تمام وساطوں اور بنائیوں کے باوجود تنگ ہو گئی، کہاں جائے، تو یہاں تک کہ کہتے ہیں پھر کسی درمیان ان کو حضرت کعب بن مالک کو خط آیا روم کے بادشاہ کی طرف سے، ان صحابی کا قتل ظلم آپ کے جو دوست ہیں یا آپ کے جو حاکم مالک ہیں حاکم ہیں وہ آپ سے آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، بنا نواز سے ہمارے پاس آ جاؤ تو کچھ تمہیں ملے گا، تمام آسانیاں ملے گا۔ کہتے ہیں وہ خط بھی بڑے ہی اہتمام سے لا کر کے کسی ایلچی نے چپکے سے دیا، اس کے کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو ایمان کا دوسرا امتحان ہے، پھر کہتے ہیں بازار تو ارد کرنا چولہے کی طرف جا کر کے فوراً اس کو چلا اور گھر میں بیٹھ لیا، پھر بہرحال وہ دن آئے توبہ قبول ہوئی، سب کچھ وہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد غزوۃ مرہ بغیر الا غزوۃ تبوک، رسول جب کوئی بھی غزوہ کرتے تھے جسے پر جہاد کے نکلنا چاہتے تھے تو ظاہر کرتے تھے دوسری جہاد پہ جانے کا، توریہ کرتے تھے، وہی توریہ کرتے تھے کہ اگر مکے کی طرف آنا ہے تو الٹے دوسرے سمت کی طرف ایسا اشارہ کرتے تھے جو سمجھ جائے لوگ مشہور ہو جائے کہ پیارا رسول پوچھ رہے تھے مارنے کے جانے کا، اس کا مطلب ہے کہ ادھر جہاد کا ارادہ ہے، الا تبوک تبوک غزوۃ تبوک پہ جانا ہوا تھا، کھل کر کے کہا کہ جس کو جس قدر تیاری کر سکے وہ تیار ہو کر کے اور غزوۃ تبوک کے لیے نکلے، کیونکہ بہت ہی لمبا راستہ تھا، ولیکن محبت علیہم الشقہ مسافت بہت لمبی تھی اور وہ گرمی بہت سخت تھی، لا تنفروا فی الحر، شامل آپس میں کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ جاؤ، کل نارو جہنم اشد الحر، کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم اور اس سے زیادہ جلانے والی، تو کہنے کا مطلب ہے آپس میں آگے دور رہے، حضرت صاحب بن مالک کہتے ہیں کہ رسول نے اس کے بارے میں کھل کر کے کہہ دیا کہ نہیں وہاں جہاں جانا ہے اسی طرف غزوہ تبوک کے لیے تبوک کی اسی طرف غزوہ کے لیے جانا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اور سب تیار ہوئے، میں بھی پورے طور پر تیار تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ توریہ کہتے ہیں ایک ایسی بات بولنے جس میں دو جس بات کے دو پہلو، یعنی ایسی بات جیسے مثلا پیارے رسول جب جا رہے تھے اور حضرت ابو بکر ساتھ میں تھے، لوگ حضرت ابو بکر کو پہچانتے تھے، لیکن آپ نے اپنی ہجرت کو بہت ہی مخفی انداز میں رکھا، جا رہا تھا مدینے کی طرف، گئے آپ غار ثور کی طرف، الٹا ادھر لوگ تو سمجھیں گے کہ بھاگنے کا راستہ ہی ہے، آپ گئے تین دن پہلے رچی پر ہے، تین دن تک وہاں رہ کر کے حضرت عبداللہ ابو بکر کے لڑکے وہ رات میں جا کر کے خبر دیتے تھے آج یہ باتیں ہو رہی ہیں، آج وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، تین دن گزر گئے کہ مایوس ہو گئے، کہاں نکل گئے، اور اس پر جا کر کے خبر دی، پھر آپ نکلے ایک ماہر راستے کے ماہر کے ذریعے سے دلی چلے جس کو کہتے ہیں۔ تو جب راستے میں کہیں گئے وہاں ایک قوم ملی چھوٹی ٹولی فوج کی، تو ان سب نے پوچھا کہ کہاں سے آئے، کس طرف سے؟ تو حضرت ابو بکر یعنی ہم پانی سے ہیں، تو ان سب نے سمجھا کہ یہیں سے قریب سے سمندر کے کنارے سے ہیں۔ دیکھیے اس کا دو مانا ہوا، یعنی سمندر کے قریب سے ہم کہیں آ رہے ہیں، انہوں نے سمجھا۔ آپ اگر یہ سمجھ جاتے کہ پیر رسول ہو سکتا ہے آپ کے اوپر حملہ کر دیتے، اس وجہ سے آپ نے ایسی بات بولی کہ جس سے مخالف کچھ اور سمجھے، ہمارا مقصد حقیقت میں ہے کہ ہم پانی سے ہیں، اللہ تعالیٰ پانی ہی سے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن ان کو ایسی بات کہی کہ دیکھیے اسی طرح آگے چل کر کے پھر یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ پہچانتے تھے راستے میں، کچھ لوگ ملے، ابھی مدینہ نہیں پہنچے ہیں، راستے میں حضرت ابو بکر کو وہ سفر کرتے تھے، جاتے تھے آتے تھے، لوگ ان کو پہچانتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر علیہ السلام مصافحہ جو کچھ تعارف کی بات ہوئی اس کے بعد کہتے ہیں ہر الذی معک، آپ کے ساتھ جو ہے وہ کون ہے، جاتے کیا ہیں؟ ہذا رجل یہدی السبیل، ایک آدمی ہے جو ہمیں راستہ دکھاتے ہیں۔ عرب کا طریقہ تھا کہ راستہ دکھانے والا آدمی ساتھ لے جاتے تھے، جو راستہ نہیں جانتا تھا ایک آدمی لے لیتے تھے وہ راستہ دکھاتا، اور ان کا مقصد تھا کہ صحیح راستہ اللہ کا راستہ ہمیں دکھاتے ہیں۔ یہ توریہ اس کو کہتے ہیں، اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشے مولانا مودودی کو کہ غلطی کی انہوں نے، حدیث کا انکار کر دیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ میری بہن ہے، جھوٹ نہیں ہوا۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ تنگی سے اور دشمن کے دائرے سے نکلنے کے لیے ایک ایسا لفظ استعمال کرو جس میں دونوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ ہے کہ میں مکے کا مقیم ہوں، میں مکے سے مسافر کی نیت سے نکل چکا ہوں، مکے سے مسافر کی نیت سے نکل چکا اور سفر میں قصر ادا کرتے ہوئے واپس آ کر دے حرام میں داخل ہونے کے بعد عصر کا اذان ہوا، تو میرے لیے قصر واجب ہے نا؟ جب آپ شہر میں کسی شہر میں پہنچ گئے اور آپ مسافر ہیں، آپ کو وہاں چار دن سے کم رکنا ہے، تو آپ وہاں اکیلے جب پڑھیں گے تو قصر کی نماز پڑھیں گے، لیکن شہر کے امام کے ساتھ پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھنی ہے، کیونکہ شہر کا امام پوری نماز پڑھائے گا۔ اس وجہ سے ہاں اگر کوئی ایسا بھی ایک شکل بن سکتی ہے کہ کوئی معزز مسافر آیا ہو اسی کو آگے بڑھا دیا کسی نے نماز پڑھانے کے لیے، تو وہ تو دو رکعت پڑھے گا، مقتدی لوگ اپنی دو رکعت اور پوری کریں گے، اگر وہ بھی مسافر ہیں امام اور آپ بھی مسافر ہیں تو ان کے پیچھے دو رکعت قصر آپ پڑھیں گے، لیکن اگر امام پوری رات پڑھا رہے ہیں تو آپ مسافر رہ کر کے بھی پوری صلات آپ کو پڑھنی ہے۔ سوال ہے کہ دادا اور نانا کا زکات نقدیوں کے لیے حلال ہے یا نہیں؟ دادا اور نانا، تو یہ دادا کی زکات پوتیوں کے لیے، کیونکہ دادا کی پوتیاں ہوں گی اور نانا کی نتنیاں ہوں گی، پوتیوں کے لیے جائز نہیں، کیونکہ دادا کے اوپر واجب ہے کہ پوتیوں کا خرچ کرے۔ جس شخص کا نفقہ، جیسے بیوی کا نفقہ، اولاد کا نفقہ، ہر شخص کے اولاد کا نفقہ اس کے اوپر فرض ہوتا ہے، تو پھر اپنی زکات کا مال اس کے اوپر خرچ نہیں کر سکتا۔ غلام ہے، غلام کا نفقہ اس کے مالک کے اوپر واجب ہے، زکات کا مال اس کو نہیں دے سکتا زکات کا مال۔ اسی طرح دادا خاص طور پر کرتا ہوں، دادا باپ کی جگہ پر، باپ نہیں ہے تو باپ کی جگہ پر ہو گئے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو صحت دی ہے، تو واجب ہے کہ وہ ان کا خرچ برداشت کرے، نہیں ہے تو مانگ کر کے کہیں سے لائیں، مجبور ہے مانگنے کا حق ان کو، شرعی طور پر مانگ کے لا کر ان کو پالیں۔ رہ گئی بات نانا کی, تو نانا کی وہ حیثیت نہیں ہے, کیونکہ نانا جو ہے وہ بچی چلی گئی اور وہ ان کی اولاد میں سے نہیں ہے, وہ اولاد دوسرے کی, دادا اور ان کے لڑکے اور ان کے چچا ان سب کے بچے سمجھے جائیں گے. اور یہ پرانا یہ سرعی بھی ہے اور پرانا طریقہ بھی ہے عربوں کا کھانا کا, بنو نہ بنا ہے وہ کہتے تھے کہ ہمارے اصل بیٹے جو ہیں وہ ہمارے بیٹوں کے یعنی ہمارے پوتے اور پڑپوتے ہمارے بچے ہیں, اصل ہماری لڑکیوں کے بچے وہ کسی دوسرے کے بچے ہیں. تو یہی ہے کہ وہ دوسرے کے بچے کس وجہ سے نانا مامو اپنے زکات کا مال اپنے ہاں جی کو پتنی کو طرف دے سکتا ہے, کیونکہ ان کا نفقہ ان کے اوپر واجب نہیں ہے. سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ولا تقربا هذه الشجره الى اخره ولا تقربا وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنه وقلا منها رغدا حيث شئتما, اس جنت میں آدم اور حوا تم دونوں رہو اور جہاں چاہو خوشی خوشی اور جس قدر چاہو کھاؤ پیو, رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمين, اس درخت سے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے البشر آدم ام البشر حوا علیہ السلام دونوں کی جنت کی کہ ایک شجر کے قریب نہ جانے کے لیے ممانعت فرمائے. تو میں نے سنا کہ وہ شجر تمباکو کا شجر تھا, بعض علماء نے گندم کا شجر مراد دیا, اس طرح شجر تمباکو کا مراد نہیں ہے, ایک درخت تھا. اللہ تعالیٰ کلام پاک یہ کام بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کہتے ہیں جیسے ایک عام مسئلہ ہے کہ بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کلام پاک دنیا کے کسی بھی کلام سے بہت ہی اونچا ہے. اس میں ایک قصے کو ایسا لپیٹ کر کے مختصر کر دیا جاتا ہے کہ صرف مقصد جس سے نکلے اسی کا ذکر ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ مرچ کا درخت, بعضوں نے کہا کہ مرچ کیونکہ کھاتے ہی پیسہ اتر گیا, اور جب پیسہ کیا تو پوری جنت میں بدبو پھیلی. یہ سب قصے جو ہیں یوں ہی بنائے ہوئے ہیں, اور سامگریاں ہو سکتا ہے یہودیوں کی بعض روایتیں ہوں کہ وہ تمباکو کا شجر تھا یا گندم کا شجر تھا, کچھ بھی رہا ہو بارہ ایک درخت تھا. والا تقربہ ہاتھ اس شجر نام نہیں لیا اس کا, یہ آم کا درخت تھا یا مولی کا درخت تھا, کیا مریضوں میں تو اس کے پیچھے کوئی مت صحیح نہیں جب تک کہ صحیح روایت اس کی تفصیل نہ آئے. اور اگر معلوم بھی ہو جائے کہ وہ کسی چیز کا درخت تھا تمباکو کا تھا, تو پھر اس سے آپ کیا استفادہ کریں گے, تمباکو حرام ہے. مطلب اگر معلوم بھی ہو جائے تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہ ہو سکتا ہے, اس درخت ہو زیتون کا درخت ہو یا سیب کا درخت ہو, اس کے قریب نہ جاؤ. اس وجہ سے جس کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ اس کو بیان نہیں کیا, اس کے پیچھے بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اس لیے تمباکو حلال کے لیے کیا نام کیا نام میری بیٹی پیتی ہے, اس کو تمباکو کہہ دیں گے جو پان کھاتے کہہ دیں گے پان کا طرف سے لوگ حرام کا کیا نام ہے حرام کے قریب سگریٹ میں نہیں لے اور کیا کر رہے ہیں. آپ کو سوال ہے تو بتائیں, بعض لوگ ہوتے ہیں دلچسپی کے لیے کسی بات نقل کے لا کر کہتے ہیں پڑھنے ایسا کیا آپ کی رائے کیا ہے, اس میں نہیں یہ جھگڑے والی بات نہیں ہونی چاہیے, ان کی رائے اپنی ہوگی ان سے آپ جا کر کے پوچھیے, لیکن مسئلے کو مسئلے کی شکل میں آپ پوچھیے. اور کسی کا نام مجلس میں نہ لیجیے کہ اس کے اوپر یعنی کوئی ایسی بات آئے اس کے حد تک کی بات ہو یا اس پر بات کرنے کی بات ہو. اللہ تعالیٰ خیر رکھے. اور کوئی سوال, کسی مسجد کے پاس جو مکان بنتا ہے اس کی اونچائی مینار سے پر ہونی چاہیے؟ دیکھیے کہیں نہیں ایسا آیا ہے کہ مسجد میں اصل مسجد میں مینار کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, ایک ضرورت کے تحت اس کو بنایا گیا ہے, تو ضرورت کے تحت ایک مینار ہونا چاہیے کہ اس میں آپ نوٹس کی چار مینار اور اسے کپور ایک کیا کیا اتنا خرچ پڑتا ہے. ہم نے ہندوستان میں مسجدیں بنوائی تو ایک مینارے کی تو ایک آدمی آئے کہتے ہیں ہمارے بستی میں آپ نے بنوائے ایک مینارے کے دو مینارے بنانے ہیں, لڑائی کر رہا ہے. میں کہا نہیں ایک مینارے کی خراب لگ رہا ہے, میں کہا نہیں خراب نہیں دیکھ اچھی لگ رہی ہے. تو مثال دیتے ہیں کہتے ہیں جس طرح گائے کی ایک سینگ ٹوٹ جائے تو کتنے خراب لگتے ہیں, ہم نے کہا یہ گاہ نہیں اللہ کا گھر. تو گانے مطلب ضرورت کے ساتھ اس پر اگر لائٹ اسپیکر اونچی کرنا چاہتے ہیں آپ تو بنایا جائے, ورنہ رسول کے مبارک مسجد میں مینار نہیں تھا. رہ گئی بات دوسرے گھر اس سے اونچے کیے جائیں, کیا یہ شرعی طور پر خلاف نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کیسے کہ حضرت بلال ایک ابن سعد میں ایک روایت مقاتل ابن سعد میں وہ کہتے ہیں کہ کہتی ہیں یہ بھی ایک چیز ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جب پہلے تو ان کو خصوصی طور پر نصیحت کرتے تھے بتقوا اللہ کی، دیکھو اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنے کی بات چھوٹی بڑی چیز، نہ کسی کو تکلیف دینا ہے، نہ کسی کو ناجائز ستانا ہے، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور صحابہ تقوا اللہ او بے من ما ہو من المسلمین خیر، دیکھو تمہیں ہم نے کمانڈر بنایا ہے، امیر بنایا ہے، امیر کی اطاعت واجب ہے، کہیں ان پر ظلم نہ کرنا، تم امارت کا دھوس دے کر کے ان کو کہیں ان پر ظلم نہ کرنا. اوسا ہوگا خاص بمن ماہ من المسلمین خیرن، کی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. تم مقال پھر آپ کہتے تھے اغزو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے غزوہ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اللہ کا نام لے کر کے جہاد کرو، قاتل من کفر باللہ، اس شخص سے جہاد کرو جو اللہ سے کفر کر رہے ہیں، اللہ کے دین پر ایمان نہیں لا رہے ہیں. اغزو ولا تغلو، دیکھو غزوہ کرو جہاد کرو لیکن خیانت نہیں کرنا، خیانت عام خیانت یا غنیمت میں اگر جو مال ملا ہے اس میں خیانت کرنا ہی کرنا، چوری نہیں کرنا. تم امیر ہو، امارت کے نام سے تم کوئی چیز ایسی اپنے خاص اپنے لیے خاص نہ کر لینا، یہ حلول ہو جائے.